нота ў лістападзе зноў. Быццам дзень выходжу з дому зноў. Каляровых летніх светлых акварэль час паліць у асенняй праўдзе. Панур і хворы паміраў. Надыходзіла маўклівая імгла. Соты раз напіс мне вецер нагадаў на тое, што адзінота ў лістападзе завітала ў мой дом. Адзінота ў лістападзе завітала ў мой дом. Я рыхтую свой апошні крок у ноль. Што знаёмы гэты боль, тым, чье вочы нібы лужы, тым, чье душы нібы смецце. О, ім смешна ў лістападзе. І адзінота ў лістападзе завітала ў мой дом. Адзінота ў лістападзе завітала ў мой дом.